Coffee. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Manager Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli koniec przerwy i dwustronnych konsultacji, trwa wspólna kolacja unijnych liderów. Policja ustala okoliczności wybuchu i pożaru przy centrum handlowym w Sosnowcu. Jowisz i Saturn, giganty Układu Słonecznego, świetnie widoczne na nocnym niebie. Księżyce Jowisza bez trudu da się zobaczyć przez lornetkę. Na stole ma być nowa propozycja negocjacyjna. Podczas wspólnej kolacji liderów 27 państw Unii, która rozpoczęła się przed godziną, propozycję przedstawi szef Rady Europejskiej Charles Michel. Stawką szczytu w Brukseli jest to ogromna kwota. 750 miliardów euro na fundusz odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz bilion euro w ramach unijnego budżetu od 2021 roku. O martwym punkcie w negocjacjach mówił w przerwie premier Włoch Giuseppe Conte. Podobnie jak Polska, Włochy opowiadają się za hojnym funduszem antykryzysowym, opartym głównie na bezpośrednich dotacjach, a nie pożyczkach. Giuseppe Conte podkreśla, że reakcja na kryzys powinna być przede wszystkim skuteczna i konkretna. Nasza odpowiedź musi być szybka, zespołowa, silna i naprawdę mocna, jeśli chodzi o spójność gospodarczą. Są jednak inne kraje, ciężko ścieramy się z Holandią i państwami tak zwanymi oszczędnymi, które nie podzielają potrzeby takiej znacznej odpowiedzi, przede wszystkim w zakresie słynnych już dotacji z funduszu. Poza Holandią do tak zwanej grupy oszczędnych należą Dania, Szwecja i Austria. Domagają się znacznego ograniczenia wydatków zarówno w budżecie na najbliższych 7 lat, jak i w funduszu odbudowy po pandemii. Austriacki kanclerz Sebastian Kurz mówił w przerwie szczytu, że negocjacje przebiegają dobrze, ale kilka kwestii jest jeszcze otwartych. Podsumowując, dobrze to wszystko wygląda, sprawy idą w dobrym kierunku. Oczywiście negocjacje, jak można było się spodziewać, są trudne, ale zmierzają w dobrym kierunku i to jest najważniejsze. Początkowo unijny szczyt miał trwać 2 dni i zakończyć się dziś, ale wszystko wskazuje na to, że rozmowy przeciągną się do niedzieli. Policja bada okoliczności wybuchu i pożaru na parkingu jednego z budowlanych centrów handlowych w Sosnowcu. Do eksplozji doszło przed południem w samochodzie firmy budowlanej, w którym znajdowały się butle z acetylenem, tlenem oraz propanem butanem. Ranny został kierowca, trafił do szpitala. Ze sklepu ewakuowano około 30 osób, pracowników i klientów. Wybuch uszkodził kilkanaście samochodów, a także witrynę centrum handlowego. Znajdująca się we wraku auta rozszczelnioną butlę z używanym do spawania acetylenem strażacy musieli schładzać przez wiele godzin. Ostatecznie wieczorem umieścili ją w pojemniku z wodą. Policja będzie teraz ustalać m.in., czy samochód firmy budowlanej był przystosowany do przewożenia sprężonych gazów technicznych. Od poniedziałku we Francji noszenie maseczek ochronnych w zamkniętych przestrzeniach publicznych będzie obowiązkowe. Nad Sekwaną na COVID-19 zmarło ponad 30 tysięcy chorych. W ciągu ostatniej doby kolejne 14 osób. Coraz bardziej alarmująca jest sytuacja w Mayenne nad Loarą. W tej chwili na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono tam 52 przypadki zachorowań, a to już jest stan wzbudzający obawy co do nawrotu epidemii. Na razie tylko w tym rejonie Francji. W Mayenne obowiązuje noszenie maseczek w miejscach publicznych i przeprowadzane są masowe testy mieszkańców. W całym kraju średnia to 7 nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W ciągu doby przyjęto 119 chorych. Liczba wszystkich hospitalizowanych pacjentów to ponad 6,5 tysiąca osób. Na oddziały intensywnej terapii, gdzie wciąż maleje liczba ciężkich przypadków, przyjęto jednak 17 osób z poważnymi niedomaganiami górnych dróg oddechowych. Pogarsza się sytuacja także w Brytanii, gdzie na tamtejszych plażach są tłumy turystów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na nocnym niebie możemy oglądać 2 giganty Układu Słonecznego, Jowisza i Saturna. Obie planety są teraz w opozycji. Oznacza to, że są dobrze oświetlone przez Słońce, co pozwala na dokładną obserwację. By jednak dostrzec na przykład słynne pierścienie Saturna, będziemy potrzebować prostego sprzętu, mówi astronom dr Piotr Witek. To jest możliwe. Kilka dni temu sam widziałem, ale przez dużą lornetkę 20x50, pierścienie Saturna. Raczej do tego potrzebny będzie taki mały amatorski teleskop. Natomiast księżyce Jowisza bez trudu da się zobaczyć przez lornetkę.